Seguim evolucionant. Perquè a l'Autoscola Nova pots aconseguir tots els permisos de conduir. Fem tots els carnets particulars i professionals. ADR per a mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'Autoscola Nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. Són les 12 i 7 minuts del matí. Iniciem una nova aventura d'en companyia. Ja saben vostès que cada dilluns a partir de les 12 i fins a 2:15 estem aquí fent això, companyia. Xerrant de les nostres Sí, xerrant de les nostres coses, anar fent, sí. Aguantant els aiguats de nit, que un està dormint i sent tanta aigua i dius, ai, que no podré treure el cotxe del pàrquing. No, però està bé, perquè quan te lleves ja ha deixat de ploure. És com ha de, ser. Però sap vostè que hem de tornar. I han amenaçat els senyors del temps de dir, lo que ha passat avui és la primeria del front que ve de Galícia. Sí, el problema de que plogui és la circulació. L'aigua. No, l'aigua no, la circulació. Sí. S'aturrulla tothom. Sí. No sé sí, que sí. Cauen quatre gotes i ja tu col·lapses en totes les carreteres. Llavors, per aquesta regla 3, quan vostè quan es dutxa, que és com si li plogués a sobre, la seva circulació aniria malament. La meva circulació va fatal, sí. Va fatal. Sí, sí, sí. Sap vostè que estem entrant ja en una edat aquella, vostè i jo, que ja parlem més de medicaments, de malalties, oh, de clar. Coses... Jo ja m'he comprat un pastiller d'aquests grossos. Ah, allò que passa dilluns, un per cada dia, dimecres, un per cada dia, sí. Matí, migdia, tarda, nit. Això mateix. Si no me'n equivoco, Sí. I ara voldria un de més. De més? Quantes pastilles pren vostè al dia? Ui, 25. És un pastiller, un pastiller. S'ha de comptar que és un pastiller. Sí. No, jo no. En fi, jo, poques. Poques. Les normals. Però no n'en pren. Va, vostè amb un pastiller d'aquests petitets, tot decoradet, ben mono. No, jo les tinc en una caixa. Ah, una caixa. Una capseta d'aquelles, sí. I com que les tinc pels blits aquells, per ristres, no sé com es diu allò, sí. Jo sé que em toquen quatre, ja, i com que són diferents, i són totes a la mateixa hora, clac, me les poso les quatre a la boca i endavant les haig. Ah, mira-lo. Escolti'm, diu, les coses matem-les. Sí, sí, quan més aviat millor. Jo vaig preguntar, això me les puc prendre totes juntes? Totes juntes. Em va dir, sí, matem-ho. Cada ja vespre, està. Abans d'anar a dormir, pam. Perquè si em passés alguna cosa, com que estic estirat al llit, ja no cauria per terra. No, exacte. O sigui, no es desplomaria, no? Tu et desplomes o mores al mig del passadís i és molt espectacular. Sí. Però tu estàs al llit i et queda com un cellet. Un pajarito i mira... Ai, pobret, estava dormint i mira. Es va quedar al llit. I s'hi va quedar, pobre home. En fi, són aquelles petites qüestions. No parlem de morts, que la setmana passada vam tenir més que mort un assassinat. Sí. Però que l'hem vist, eh? Que l'hem pogut veure. A veure, jo m'agradaria... Que per cert no l'han enterrat i ja deuen sortir... Sí, diu que sí, home, sí. Que encara està dintre la nevera? Encara tenen per allà que se n'anirà amb els cucs. A veure, a mi m'agradaria comentar una petita qüestió. Comenti. Amb aquest món de la informació... Sí. Hi han dies i dies i setmanes i mesos que no passa res espectacular. I de sobte, ETA diu que deixa les armes... Sí. I maten el Gaddafi. I el Barça presenta... El mateix dia. I el Barça presenta la Masia Nova. A veure, i és el colmo. Sí, a veure, també TV3, a veure, si succeeixen aquestes dues coses, han de donar en directe la presentació de la Masia. És que estava programada. No, sí, però l'han de donar en directe. No poden dir, mira, la donarem al Canal 33, o la donarem amb aquell canal d'esports, i que vulgui mirar que ho miri, i anem a cobrir la notícia de ETA. Per això tenim el 324, no? Noticiero? No, perdoni'm. Vostè ha de fer un especial, escolti'm. Ah. A veure, si hi ha algú que... No, jo què sé, el Guardiola fa un estornut, segurament que ho cobrien ràpidament i per TV3 no dirien vagis en el 324. TV3 no va estar a l'alçada. No va estar a l'alçada informativa, un moment que s'estava sacsejant el món. Escolti'm. Sí, és veritat. No? Bon profit. El nostre company Jordi és un home que es cuida. S'està menjant el plàtan. No, una poma avui. Avui toca poma. Avui toca poma perquè la fruita s'ha de variar. I tant. Perquè cada fruita porta unes vitamines específiques. I unes proteïnes. I llavors ell les combina. En vez de pastilles, ell combina fruites. Clar. Veu? És el que I no necessita nosaltres. Pastiller, necessita només un bosso per portar la poma. Això sí, però bé, una carmanyola. Una carmanyola. Doncs els deia que TV3 no va estar a l'alçada. No va estar a l'alçada. Està cobrint les notícies aquestes i no tanta Masia, tanta... Escolti'm, per això hi ha un canal d'esports, no? Bueno, però també era una notícia local, més local, però sí, una notícia... Sí, però d'esports. D'esports, sí. Doncs llavors no té un canal d'esports? També, pues també té raó, sí senyor. El canal d'esports, escolti. Sí, a veure si certa gent s'ha d'entrar coses que dius a mi ni m'hi va ni m'hi ve, escolti. Bueno, vostè perquè no és maciero. I a més, vostè comparar la mort del Gaddafi, el fi de les armes d'ETA i la inauguració de la Masia queda molt descompensada a la balança. No, perdoni, són tres notícies que es van donar alhora. I a més, perquè això ho vaig sentir en directe, el president de la Generalitat estava a la inauguració de la Masia, amb el qual li van dir, escolti'm, que ha passat això d'ETA. Diu, jo ja el de Gaddafi no. Diu, jo em quedo. Diu, home, no faré aquí cap parlament perquè he vingut per una altra cosa, però farem un apartat i parlaré per la premsa. Ja. I va fer un apartat i va parlar per la premsa. Com ha de ser, escolti'm, com ha de ser. També estic molt content, senyors i senyors, perquè el senyor Sarkozy, a part que ha sigut pare, va dir que ja no som un país de misèries. Qui? Espanya, els francesos o els espanyols? No, els espanyols va dir que Espanya ja ha sortit de la primera línia de la misèria, que ja no estem a l'alçada de Grècia, Portugal o aquests països així, bueno, i que agraïm ja molt a l'esforç que ha fet el senyor Zapatero i a l'esforç que ha fet el senyor Rajoy com a cap de l'oposició per complir tot el que van dir a Brussel·les, a Can Berlín, la senyora Merkel. Sí, la Merkel és la que mana, és la que talla el bacallà. A Can Berlín van dir, això s'ha de fer així, i ells ho han fet. Exacte. Amb la qual cosa, suposo que el senyor Zapatero i suposo que el senyor Rajoy i els supervivents d'aquest estranyament que ens han fet, estem agraïts d'haver sortit d'un país de misèria. Bueno, ja, això aviam si ho notem ara. Sí. Perquè les paraules són unes coses, la realitat és una altra. La realitat és que tu puguis sortir al carrer amb 2 euros a la butxaca per poder comprar, encara que sigui una poma. Bé. Jo sempre he defensat la teoria que a mi, quan vam entrar a l'euro, ens van enredar, ens van timar. No, home, a veure, jo, és molt relatiu. Vostè va pel carrer i diu... bar anticrisis, una cerveza, 1 euro. Dius, senyors, 1 euro són 166 peles d'una cervesa. Sí. Ull amb això. També estem parlant d'11 anys enrere, Mini bocata, no, ara mateix està passant mini bocata. I un cafè en llet, 3 euros, 500 xufes. Sí. Però, li torno a repetir, fa 11 anys enrere que vam canviar l'euro. Sí. Per tant, a lo millor ara en pessetes també valdria el mateix. Vostè creu? Quan es va passar del cafè en llet dels 20 duros a l'euro, dius, total és el mateix. No, són 66 peles de més. Clar. Ens van enredar, senyors. Bueno, la poma aquesta que s'està menjant el Jordi, si vés en pesseta, seria més barata que la que... Sí? Que en veure. Sí, no li digui perquè encara li sentarà malament i serem culpables de que no li senti bé la poma. També té raó. Doncs estic que s'ha de cuidar el Jordi. Exacte, sí. No, ell descuida. Si està sa, així ens enterrarà. I tant. Jordi ens portarà aquí, i al costat de les urnes posarà les dues urnes. Però si l'avi Soler, dues urnetes, I un camp a dir quan arribi, en regarà una mica. Exacte. Perquè... Ens podria posar un test a sobre. Perquè creixi. O què? I les plantes. Dius, mira, quina cosa més maca i tal. No, deixo. Home, hi ha gent que amb els llocs té plaques. Sí. Per exemple, jo que sé, a Sarrià, o a, vaja, a Sarrià, a Cornellà, a l'estadi de l'Espanyol, hi ha plaques. A Can sí. Barça hi ha plaques. També, sí. Al Sevilla porten els caretos dels socis als números. Que no es veu, però, és igual, però està bé. Això. Pues aquí, escolti'm, en vez d'haver una placa, aquí va estar l'avi Soler. Diu, no, aquesta és l'una de l'avi, aquesta és l'una del Soler. Posats allà, al costat de la màquina de l'aigua, que gent així quan va veure aigua... Sí, es veu. I estuvieren aigua, perquè vostè va amb el got i veu les dues urnes amb les cendres i dius, ai, i ja no agafa aigua. I ja no agafes aigua. Jo ho dic com a idea d'estalvi en temps de retallada. Sí, senyor, sí. Bé, senyors, senyors, els diré, això és En Companyia i cada dilluns estem aquí amb un equip de gent que treballa. El senyor Jordi Acosta, que el tenim aquí del control tècnic, que és el senyor aquest que ens busca el de les urnes, i ens ho... una cosa apanyadeta, eh? Bueno, de moment em porta la qüestió tècnica, que jo ho fa molt bé. Sí. Deixo les urnes en pau. Molt bé, després tindrem el senyor Manel Piñera i el Grum a la redacció, tindrem els nostres col·laboradors, el senyor Jaume Capdevilacap, que està a Madrid. Sí, senyor. I amb això del Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. I que bé, farem la connexió des d'allà amb ell i que si hi ha algun personatge en aquells moments, allò que fa quan hi ha campanya electoral. Sí, perquè l'alcalde de Madrid, el senyor Gallardón, em sembla que li arriba cap allà al voltant de la una. Llavors, tampoc parlaria pel nostre programa. No. Però és allò que dius, en campanya electoral està sempre la figura pudent, sí, esperant, i quan connecten totes les televisions dius, ara, pam, treuen el matxaca i es posa a fer un míting per connectar en directe. Clar, exacte. Doncs pues aquí farem igual. Sí, sí. Pilla una figura i tal. Després parlarem amb el senyor José Urcajo, que és un dibuixant de llarga trajectòria i que ha fet una exposició, està a Segovia, l'exposició, ell ens ho explicarà, i a més és un senyor que darrerament ha tret un llibre que es diu 33 excuses, que són una sèrie d'acudits, un recopilatori d'acudits que està força bé. També parlarem amb el nostre estimat Sergio Fidalgo, que avui ens parlarà de cançons, avui ens fa de crític musical, la seva vena musical, ens il·lustrarà amb una sèrie de cantants que amb ell el colpeixen. Sí. A veure si nosaltres ens donem al seu tipus de música. Aviam. No? Cosa que és difícil. Després tindrem el professor Josep Braut, que ens comentarà la notícia que més l'ha colpit al llarg d'aquesta setmana. Que aquesta setmana ha sigut prolífica en notícies. Sí. Bé, això vol dir que igual parla de golf. D'una altra cosa. En fi. I el que no tindrem avui serà el nostre gran ritir de la comunicació. Que està malalt? No ho sé, perquè el Papito em va enviar un mail i em va dir el senyor Monegal té problemes, no podrà fer la seva secció dilluns. Ai, això és la pròstata, ja. Jo no ho sé, escolti'm. A veure si li passa com aquell senyor de l'escroto de 45 quilos, que no pot caminar pel carrer, que està recollint diners per operar-lo perquè li xuclin tota l'aigua, que escolti'm, 45 quilos... Donen la volta a la bossa. Pues per donar la volta a la bossa aquella de 45 quilos... Home, primer buiden, clar. Déu-n'hi-do l'aigua. Hidroceles, diu això. No ho sé. Diu que es va donar un copet sense donar-se en compte. Mira el que tenen els copets. Inflant i ha de portar uns pantalons de xàndal i que li costa caminar, dius, normal. Normal, en fi. Doncs bé, senyores i senyors, tot això, aquest programa està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia. Un programa diferent, una mica humit avui per la pluja, però estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, posem fil a l'agulla. 12 i 19 minuts del matí, i ara a mi m'agradaria poder dir allò de bon dia i bon sol al senyor Cap, però amb la que ha caigut i està caient, no sé si seria oportú, malgrat que potser Madrid està fent un sol espaterrant. Bon dia, senyor Cap. Bon dia i bon sol, malgrat que Madrid fa una pluja igual que tot arreu. Bé, no, és que aquí hem tingut l'alerta per perill d'inundació. Sí, i es veu que els bombers més d'un parc han hagut d'anar a treure aigua i les restes de ferralla d'algun cotxe. Que vostè té un cotxe nou, es compra una plaça pàrquing i se l'inunda i li agafen tots els mals, també li dic ara. Doncs sí. Home, no m'estranya. A part, ells també va tot el dia ni tot l'estiu aguantant ni una gota i ara de cop va baixant tot el que havia de baixar durant l'estiu. Sí, és el que sol passar. Ja sap vostè que teníem aquí un conseller que se'n va anar un dia a resar la Moreneta i una mica més, si no li retirem la promesa, encara estaria plovent ara. Vés a saber si encara dura. Sí, igual sí. No, ja està bé, si tot funciona a base de promeses d'aquestes, doncs ja està bé. Bé, senyor Cap, què ens explica de Madrid? Home, doncs us explico que estic així encara en els actes de la muestra d'humor gràfic d'Alcalá de Henares, doncs que ha estat tot aquest mes aquí a Madrid, no, a Alcalá de Henares, no, i és una activitat que ja fa molts anys que se celebra i aquest any doncs, té com a tema l'alimentació, no? I hi ha doncs, una col·lecció impressionant de més de 200 vinyetes de tot el món, hi ha hagut unes trobades amb una sèrie de dibuixants, un seguit d'activitats, doncs, com sempre, doncs, molt interessant, molt enriquidor. Està molt bé, això. Escolta'm, festa. Portem molts dies de festa, ja. Ens anem d'Urmoràlia, a Madrid, aquí hi ha molts dies de festa. Ja. Sempre no deixa de treballar. La vida és una festa, senyor. La vida és una festa i hem d'aprofitar. Té tota la roda del món, té tota la roda del món. Quins actes més hi ha per aquí? No és festa, que és feina. És feina ja. Estem aquí amb rodejats de dibuixants, aquí ens fem intercanvis i ens ensenyem. Jo faig això d'aquesta manera, faig allò d'aquella manera. Tindrem que venir-hi un dia. Amb el senyor Soler i jo tindrem que agafar un dia la maleteta i començar a viatjar, escolti. Està bé, i home, la crisi s'ha quedat. És a dir, que hi ha anys que aquí hi ha, doncs, reuneixen 40 i 50 humoristes de tot el món, que venen de Mèxic, d'Argentina, del Tino, del Cordillo, de tot Cristo, i aquest any s'ha notat i hi ha menys quòrum. És a dir, hi ha gent, no hi ha la gentada que hi havia altres anys, ja, gent de la Romania, hi ha gent de Rússia, hi ha gent de Colòmbia, hi ha gent de Cuba, però no és aquella efervescència de gent de tot el món, eh? Perquè aquesta però, gent ve convidada per l'organització o s'han de pagar ells el bitllet i l'hotel? Hi ha de tot. Hi ha un seguit de gent aquí, l'organització convida, i en aquests doncs, se'ls paga el viatge i se'ls paga l'allotjament, i hi ha una sèrie de gent que s'ha de pagar el bitllet, però l'organització, un cop ets aquí, assumeix la teva estada els dies, les activitats de la mostra, no? Llavors, clar, si has de venir de Barcelona és una cosa, però si has de venir de la punta del món, home, tu penses si no et convida. Sí, de tota manera, doncs, tenim aquí un rus i un romanès, per exemple, que han vingut de Rússia, de Romania, diguem, pel seu compte, i que estan aquí encantats de la vida, Està molt bé, sí, escolti'm, és això que vostè deia, festa, intercanviar idees, de dir això ho fem així, i veure que la crisi a nivell d'humor gràfic està tot el món. Sí, no, però més que, sobretot els artistes, sempre hem estat en crisi, els artistes, això de la crisi és pels que venien cases que abans feien diners i ara no ho fan. Els artistes abans no publicàvem dibuixos i no cobràvem, i ara publiquem dibuixos i no cobrem. És a dir, que això, els artistes no ho entenen, la crisi. Home, això està bé, perquè ja estem acostumats. I amb la cosa, no ens afecta. Dius, crisi... El que no està bé és a dir, jo no em consola pensar que si a mi fa malament les coses, com a mínim que els altres també els vegin malament. A mi això no m'agrada. Jo prefereixo, mira, si a mi malament ja s'arreglaran, però com a mínim que l'altre dicen, doncs sí que els vegi bé, això. Que ens vagi bé a tots, seria. Que ens vagi bé a tots, seria, no? Allò que deia... Fins i tot els artistes. Allò que dèiem, oi, és que les autopistes d'aquí són de peatge i el resta d'Espanya no. I dèiem, què voleu, que el resta d'Espanya pagui? Diu, no, el que volem és que aquí també siguin gratuïtes, no? Exacte. És això que volíem. Què més hi ha per aquí, senyor Cap? No, doncs, bé, hem fet les activitats bàsiques de la part de l'exposició aquesta d'alimentació, que és una visió global, diguéssim, diguéssim, de totes les problemàtiques que comporta l'alimentació, des de la gana, la fam al món, que hi ha un apartat que la FAO doncs, portarà aquesta exposició també a Itàlia i la portarà doncs, a voltant del món, dels problemes de salut que provoca doncs, la mala alimentació, l'excés d'alimentació, l'obesitat, etc. I també doncs, d'aquesta... Gràcies. És que estic aquí amb gent, eh? No, vostè faci. I si ha de tallar, tallem, vull dir, no hi ha problema, eh? No, i ara estem aquí en companyia, estem en bona companyia, eh? Ah, sí, ara anem a veure, ara ens dirigim cap a una recepció especial amb l'alcalde i el conseller de Cultura. Diguéssim que els hi van ensenyar les ceres, no? Perquè aquesta gent, doncs, tenimos aquí todo de gente que dibuja, no? I ens ensenyen. I no mosseguen, no, que hi ha el domador, no mosseguen. Ah, està molt bé, Sí. Doni-li records al senyor Gallardón. Sí. I a la senyora Botella, que no crec que vingui, però bueno. Si vostè veu... No, és l'Ajuntament del Calà. És veritat, no és a Madrid, és veritat. No en lloguen res, deixi-ho estar. O sigui, segur que no vindrà. Si vol, escolta, jo li dic a qui sigui, que igual, segur que es coneixen aquí, tots es coneixen. No? Home, clar, no hi ha problema. Tot és el mateix partit. Per això. Ja estan eufòrics. Home, i més eufòrics que estan, no? Això segur. A Catalunya no es nota tant, però aquí a Madrid estan més esmolant els garibets, que no vegin. Ja. Sí, no? Ja. El que passa que no saben el que els hi ve a sobre, també li dic ara. Això, això ja els dic, escoltin, que nosotros ya nos están retallando todo hace tiempo, eh? Sí. Però bueno, ja ho sentirem dir. Home, i tant que ho sentirem dir, senyor Cap, i tant que ho sentirem dir. Jo el que ara deia vostè, aquesta exposició de la fam al món, estava pensant, és curiós, no? O sigui, hi ha gent que s'està morint de gana i hi ha gent que s'està gastant un fodimer de diners per estar prim. Exacte, és aquest món de bojos que estem, no? Que hi ha problemes de fam, que això és terrible, no? Però també estar prim és important, estar prim, perquè, és a dir, no el fet d'estar prim per estar maco, que és una bestiesa, sinó el fet d'estar prim perquè l'obesitat és un factor de risc que provoca moltes problemàtiques cardiovasculars, doncs, hipertensió, de problemes de circulació, de cordes, bé, és un factor de risc que augmenta la mortalitat. Per tant, estem bojos, no? És a dir, que els que mengen no mengen bé i els que no mengen és un món de baix. I això ho reflecteixen moltes de les vinyetes que hi ha en aquesta exposició que denuncien una miqueta en la mesura que es pot, perquè clar, el dibuixant ja li en diràs. Sí. Vull dir que ja diràs què podem fer, és a dir, la feina pedagògica i tot això, però clar, no podem de fer uns dibuixos que influeixin una miqueta en el públic que els veu, no? I així igual podem canviar les coses. Que a més, deia jo que és el públic que es gasta els diners precisament en aprimar-se, perquè evidentment... Es tracta de fer consciència al públic en general de tot plegat, no? I per exemple, una de les activitats que hi ha, que és molt interessant, que es fan amb aquesta exposició, és que la gent que visita l'exposició que porta un quilo d'aliment, un quilo d'aliment d'aquest que no es fa malbé, que es pugui enviar... Sí, cigrons secs, arròs, aquestes coses, està molt bé. Això que, bueno, tot típic... Bueno, el caviar en llauna tampoc no es fa malbé, eh? Home, estàvem parlant amb el Rus, es veu que ell el caviar allà el gasten com si fos una filla, eh? Per això, dius, que porti caviar d'aquell bo... Ja hem quedat. L'any que ve que no ens porti, que no ens regali dibuixos i catàlegs i punyetes, que ens porti unes llaunes de caviar. Exacte. I que no s'estigui de punyetes. Que en vés de donar-les a l'organització, vostè ja les canviarà per arròs, per un sac d'arròs, no? Ja repartirem. Escolti'm, senyor Cap, es farà alguna publicació de totes aquestes vinyetes que estan exposades? Sí, ja està feta. És a dir, el catàleg que recull totes aquestes vinyetes, més doncs, un seguit de textos del director de la FAO, d'una persona que s'encarrega de la nutrició, d'un psicòleg que també parla de la bulímia i l'anorèxia, és a dir, d'una visió comprensiva de totes les problemàtiques relacionades amb l'alimentació. I el que estava explicant és que ens canvien un quilo d'aliment per un llibre d'humor gràfic, no? És a dir, que és una manera de fer difusió també de l'humor. I és veritat doncs, que aquest catàleg d'aquesta exposició que ja es pot trobar i tots els dibuixants que hi han participat, per exemple, el senyor Soler, que està a l'exposició molt ben representat i ha fet unes fotos dels seus dibuixos. Gràcies. Està molt bé. Un dia o altre el rebran a casa seva. No sé, clar, els que hem anat aquí ens ho han... Us han mirat en aquí. Suposo que ens hi va trobant. I, bueno, és interessant aquest catàleg, perquè no només és la recopilació dels dibuixos, sinó que té un seguit de textos, no?, que poden servir una miqueta, doncs, com a eina pedagògica, doncs, pel jovent, o com a eina de reflexió per això. Mira, aprofitarem ara aquí que tenim en Turcios. En Turcios, no sé si coneixeu, és un dels més grans caricaturistes que penso que hi ha avui en el món, perquè fa un estil absolutament exagerat. Sí. És de Colòmbia i doncs, ha publicat en molts mitjans i ha guanyat premis de tot el món. I ara el convenceré de que parli una miqueta per la ràdio. Turcios, que ara una entrevista per Ràdio Martorell. Què te parece? Sí, però en espanyol. En espanyol, sí, va, hombre. No, en català es nota, no tanto, eh? Toma. Jo... Turcios, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hombre, yo te daría en inglés, pero no sé inglés. Entonces, claro, hacerte una entrevista en inglés sin saber inglés quedaría muy mal. Perfecto, muy bien. ¿Cómo va por aquí, por Alcalá de Henares? Muy bien todo. Ya tengo aquí viviendo 2 años en Alcalá. A mí me han dicho que tú eres un habitual de esto de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, porque, bueno, vine a vivir aquí por casualidad y me encontré con este gran evento de caricatura y de humor. Y bueno, desde entonces ya prácticamente soy alcalaíno. Entonces esto te sirve como el que utiliza las bodas y los bautizos una vez al año para ver a una vez cada 2 años para ver a la gente conocida. No, pues bueno, he tenido el placer de conocer a grandes maestros como Quino, Mordillo, Mingote, el mismo Calca, Diego Virrey, el Roto, gente que en Colombia hubiera sido imposible conocer. O sea que ahora estoy ya afincado aquí en Alcalá, ¿no? Sí, sí, ya hace 12 años. Te hace 12 años. ¿Y ya no te vas de aquí? Pues parece que no, de momento no. No es que queramos echarte, ¿eh? No es que queramos echarte, ¿eh? No, pero yo tengo DNI, yo me es difícil que me echen. Está muy bien, Turcios. Tendríamos que dejarlo aquí porque es que a la media tenemos que entrar los consejos publicitarios, que ya sabes que son los que dan de comer a la radio, la gente de la radio. En todo caso, lo que te ha interesado puede ver mi obra en la web, que es turciosart.com. Muy bien, pues queda dicho. Esto es un blog, ¿no? Una página web. O sea que es www. Turciosart. Turciosart, todo junto. Sí, ART, o sea, Turciosart como arte en inglés, .com. Pues muy bien, Turcios, pues muchas gracias por este ratito con Radio Martorell. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Gracias a ustedes. Sintonitzes Radio Martorell, 91.2 FM. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Are you ready for? You ready for the magic dog? Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba La Revolta, Revolta Sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 9:45 a 10:45 de la nit, Revolta Sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. But it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today. Són les 12 i 34 minuts del matí, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, i jo els deia al principi del programa que parlaríem amb un dibuixant que està compartint en aquests moments una exposició amb dues persones més, una d'elles és el seu fill, i aquest dibuixant es diu José Horcajo. A part d'això, que és un senyor que té una llarga trajectòria dintre el món de l'humor gràfic, és un senyor que darrerament ha tret un llibre que es diu 33 excuses, un llibre d'acudits, que està molt bé. I per això hem pensat, mira, anem a parlar una estoneta amb el senyor José Horcajo. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Disculpadme que soy castellano y para nosotros el catalán es difícil todavía. Ya, muy bien. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Has entendido algo? Sí, sí, lo he entendido, algo lo he entendido. Sí. Vale, no, yo decía que tienes una larga trayectoria como humorista gráfico, que últimamente has publicado un libro que son 33 excusas, un libro que te ha costado muchos sudores de publicar porque los editores a última hora se tiraban para atrás. Uh-huh. ¿Eh? Es verdad, ¿no? Es verdad, sí, tuve contactos con unas editoriales de Levante, no voy a decir exactamente cuál, y después de estar ya todo, incluso maquetado y tal, bueno, pues el libro, pues como muchas cosas, echando mano al tópico de la crisis, pues el tópico, ¿no?, que pues se fue abajo. Yo me he dado cuenta que esto que decías tú ahora de la crisis, que esto de la crisis le ha venido bien a mucha gente, ¿no? Porque cada vez que hay algo no te lo quieren hacer, no te dicen no directamente. Sí, yo te lo haría, pero como que hay esta crisis que nos afecta a todos, ¿eh? Sí, y esto me ha ocurrido no solo con este libro, sino con otros también. No te voy a decir tan avanzados porque este ya estaba en máquinas, pero me ha ocurrido con otros que tenía pendientes. Y este libro, al final, encuentras un editor, que es el señor de La Maníaco, que es como un mártir este hombre. Es un señor que se dedica a la edición de revistas, saca una revista trimestral, en la cual tú también colaboras, y que se arriesga a todo tipo de proyectos, y te ha tirado para adelante este proyecto. Sí, porque el editor Jordi Coll es que vive el mundo del cómic, el mundo del cómic y del humor gráfico en concreto, de la historieta. Pues es un hombre que vive para ello y es su trabajo y su vida. Es igual que los dibujantes de cómic es nuestra vida, pero él es en plan editor. También fue dibujante, creo. Sí, hay pocos editores, ¿no?, que tengan ese amor por la edición del cómic. Bueno, hubo uno allí, ya lo conocisteis vosotros, Josep Tutain. Sí. Pero como esos hay pocos. Bueno, quedan algunos más, en el Víbora hay algunos por ahí, pero pocos. Pero hay muchos proyectos siempre guardados en la carpeta, ¿verdad? Siempre, en la carpeta o en el cajón de la mesa de trabajo. Tienes muchas cosas y esperando algún editor. Mira, la cuestión a lo mejor va a ser autoeditarse, aunque eso es muy complicado. Ayer mismo hablaba con Jordi Coll y me decía que, claro, si te autoeditas y luego vas por ahí a ver si lo distribuyes y escribes y tal, pues estás a lo mejor 2 meses sin trabajar, y los dibujantes lo que tenemos que hacer es dibujar. Es que esta semana justamente hablábamos también con Jordi Coll y hablábamos de las dificultades que representan la distribución de los cómics, básicamente, que es por donde siempre el producto acaba muriendo. Sí, mira, nosotros, yo tuve la experiencia, sacamos... unos amigos, entre ellos mucho el Puente Madrigal, que son conocidos quizás. Sí, sí, sí, sí. Sacamos una revista, duró 6 años justo, El Cochinillo Feroz, y la distribuidora todavía no debe dinero. Es el gran problema, la distribuidora, no sé por qué, pero parece que es un mundo aparte y que pueden tirar para su antojo, hacer lo que quieran. Sí, sí, pero además, por ejemplo, productos como el tuyo, el de las 33 excusas, van a parar a librerías especializadas o librerías generalistas que tienen un apartado de cómic. Si no, no entran en una librería. En este caso parece que sí, porque en la FNAC está el FNAC, porque es una librería conocida, en el Corte Inglés también. Y en el Amazon, sí, sorprendentemente. Y en el Amazon, es verdad, sí, me lo dijo, no sé. Pero quizá porque el libro es un poquito grueso, tiene un volumen y por esa razón, pero si el libro está con grapa, o aunque sea libro, bueno, ya con grapa a lo mejor ya no lo consideran, y entonces es cuando nos sale. Este sí tiene un buen tomo, un buen lomo, y por eso quizás por lo que se haya considerado libro, digno de estar en librería. Hay que hablar un poquitín de esta exposición que has hecho. ¿Has cambiado de registro? ¿Pintas? Pinto de siempre. Yo me dedico expresamente a pintar y a hacer historieta y humor gráfico. Más ahora humor gráfico que historieta, porque historieta es difícil de publicar. Sí. El humor, bueno, tienes el periódico y yo llevo ya 15, 16 años haciendo 2 chistes diarios, entonces de ahí me valgo. Pero la pintura... pintura siempre también, he hecho muchas exposiciones y en fin, he ido con, pues haciendo bolos, que se dice, por todos los pueblos, a los concursos, me he llevado más de medio centenar de premios de pintor, en fin, viviendo pues de mi vocación. ¿Y esta exposición la compartes con tu hijo? Sí, la compartí con mi hijo hizo, empezó cómics, también hizo algunas cosas, se llevó el premio, mira, se llevó el de, ¿cuál tenéis por ahí? El de Cornellá, sí, el de Cornellá sí, se lo llevó, sí. Y creo que otra vez quedó segundo, se llevó también el de Portugalete, y otro en Asturias, sí, y empezó haciendo cómics, pero él le cogió, hizo 2 años, después estudió 2 años de económica, lo dejó, hizo Bellas Artes y sigue pintor. Ah, muy bien. Y esta exposición está en Segovia, lo decimos porque si hay alguien que va a viajar para allí, dices, hombre, pues acércate un momentín y ves los cuadros. Sí, está en Segovia porque nosotros vivimos en Segovia, yo nací, bueno, él no, él vive en Madrid, pero vamos, en Segovia tengo mi vida hecha ya y ya es muy difícil ir a otro lado. He ido alguna vez, he vivido en Madrid, un tiempo, pero ahora vivo en mi lugar de origen, Segovia. O sea, se vive bien en Segovia, ¿no? Muy tranquilo, muy tranquilo. Y buena comida. El frío, pero bueno. Sí. Y buena comida, digo. Estoy pensando en el cochinillo, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, me ha venido la imagen del acueducto y entonces toda aquella, la sopa castellana y el cochinillo. Claro. Y el cochinillo. Sí. Fue un menú que tomé allí y los 2 o 3 días que estuve, pues eso, sopa castellana y cochinillo. Que es... Estuvo bueno, era bueno. Sí. Bueno, porque el cordero también lo hacen muy bien. Sí, pero claro, vas con la idea del cochinillo. Sí. Aparte de que ya no me fui al Cándido, porque aquello de ver los platos, supongo que Cándido ya, pobre hombre, ya estaba muerto, pero sí. Aquello de ver los platos y tirar el plato y demasiada folclore para comer. Sí, hombre, eso está hecho para el turista, sí, el comer claro. Y cortar el cochinillo con un plato y tirarlo para que vean que es de verdad y se rompe. Hay que decir también que José Horcajo tiene un blog... en el cual pues vas hablando de tus pequeñas cosas, lo que vas haciendo, publicas como dibujos, como es el esbozo, el pasado a tinta, cómo le das color. Esto te come tiempo también. Claro, por eso creo que llevo casi un mes que lo tengo abandonado con esto de la exposición, pues he abandonado el blog, pero tengo que volver. Aparte de mi blog, no, aparte para, ya sabes, los blogs son para satisfacer el ego de uno mismo, claro, y para, pero también lo hice en un plan, aunque no sé yo qué aceptación tuvo eso, que fue el divulgar libros de no de técnicas del cómic, libros que hubieran escrito o dibujado dibujantes buenos y que hayan escrito sobre la historia del humor. Y luego también lo hice sobre la técnica. Eso sí que tiene, yo no sé por qué, pero hablar de técnica, ay, la gente, es que bueno, hay gente que está loco por la técnica. Luego a lo mejor hacen 4 trazos, nada más, pero oye, compran todo tipo de material. Y eso también lo he tratado, la técnica, sí. Hay una cosa del blog que estamos hablando, que es el reconocimiento a Uderzo, que últimamente ha dejado de dibujar, o sea, ha colgado la pluma, dijéramos. Y me gustó la forma de darle las gracias por enseñarnos a dibujar romanos. Oye, pero es que es verdad, mira, es verdad. Tengo en medio hecho una historia sobre esta tierra nuestra, que estaba muy romanizada, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, fue luego cada uno hace el romano como quiere, pero si hemos aprendido, porque en los tiempos cuando yo ya tengo 60 años, en los tiempos de mi juventud ni había 4 dibujillos por ahí, no sabías cómo documentarte, no es como era por internet. Entonces, los libros de romanos y galos y todo eso, pues tópicos, pero que los aprendimos a dibujar. Pues sí, es verdad. Y también hay una fotografía con el presidente Zapatero. Uy, bueno, eso ha sido un poco para, a la vez para fardar y para decir, bueno, ahí queda eso. Sí, es decir, alterno con gente. Esto es para decir que alternas con Zapatero, que alternabas con Peridis, Cabañas, Ballesta y toda esta gente. Claro, ya te digo que el blog es para el ego de uno mismo y para que vean los demás que no te quedas atrás, que eres algo, aunque luego no lo seas. Pues muy bien, José Horcajo. Muchas gracias por este ratito con Radio Martorell. Y bueno, cuando saques otro libro, pues te emplazamos a charlar otro ratito contigo. Bueno, pues que sea pronto. Eso, es que sea pronto el libro, porque es que no me trabajáis mucho, los dibujantes. Pero si libros tenemos. Mira, yo ando con otro editor, que es el de la revista El Clímaco, que también colaboro. Y ya me he encargado otro libro, pero es que es tan rarísimo que alguien quiera editar un libro de humor. Pero claro, sí que ni los grandes humoristas, quitando Forges, que todavía debe de sacar alguno, ¿quién sacará un libro de humor? Muy poco, muy poco. Sí, muy poco. No, la verdad es que gente. Sí. Sí, sí. Bueno, maestro, pues muchas gracias por este ratito que ha estado con nosotros. Sí. Y que vayan, que sigan los éxitos. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Dotze i 47 minuts, i és moment de fer feliç amb un senyor que es diu Sergio Fidalgo, dient-li bon dia, senyor Fidalgo. Hombre, es que cuando dices lo de señor, me siento como bien. Però és que ho dic amb un convenciment, amb un amor, amb una estimació, que, escolti'm, això l'ha d'omplir. Me llena, ya no quepo a mi mismo. Bueno, si acaso us deixo sols i aneu fent, eh? No, a veure, això són qüestions d'amistat, són tant, qüestions d'amistat. Sí, no? Vull dir, és tant de sucre entre mig. Si he fixat que el senyor Soler està una mica malalt... Malalt de què? De la ment, que sempre pensa coses rares. No, jo no penso res. Senyor Fidalgo, què nos trae para el dia d'hoy? Bueno, hoy comentaremos pues tres bonitas canciones de estas que tanto les gustan a ustedes y tanto les gustan a nuestra audiencia. Sí. De una familia muy entrañable que tuvo su papel protagonista, muy importante en los 70 y en los 60 en este estado pluriautonómico, que entonces no lo era, pues ni plurinautonómico. Y no sé, yo más que explicarlo, pondré la primera canción para empezar a disfrutar y hablar de la. Vale, venga, pues escuchamos. Aquesta senyora que parla dels macarrons, senyor Fidalgo, em pensava que al sentir aquesta veu dels macarrons, vostè ja dius, aquesta home s'ha anat a dinar. Menjant macarrons. Bueno, pues posiblemente como macarrones hoy. Mira que bien. Mira que bé. Hombre, es que, a ver, hay que ser coherente con lo mismo, ¿no? Naturalmente. Sí, sí. Aquesta senyora era... Dolores Vargas, La Terremoto. La Terremoto. També tenien uns noms, també, La Terremoto. Ara me recordo La Chunga, també, que també es pintava. Mm? I le gustava este género, ¿eh? Sí, mira, què vol que li digui. Eren dones de casta, de fúria. De rompe i rasga. De rompe i rasga. Eren, totes seguien a La Faraona, també, una altra, La Faraona. També. Allò és, pam, pam, la mujer ahí... A la mujer que le gustaba la Ricard, seguro. Bueno, dejémoslo. Em sembla que Ricard... No massa. No li agraden aquestes senyores que el posen a caldo. Al senyor Ricard li agrada una senyora tranquil·leta. Més tranquils. Més tranquil·la. A mi m'agrada la tranquil·litat. Per cert, jo tinc aquí una notícia, senyor Fidalgo, que si vostè va a Edimburgo i va a un restaurant índio que es diu Kismot, no demani el Killer Kismot, que es veu que és un curri molt picant, molt picant. Que mata. Sí, que han hagut de posar dos persones a l'hospital, que diuen, jo provo que soc xulo. I pam, a l'hospital. Bueno, no l'haremos. No l'haremos, però bueno, comentar que con esta cancioncita Dolores Vargas pretendía representar a España en Eurovisión, sí, con los macarrones caldosos. En el año 74. Sí, sí, lo que pasa es que lo curioso es que en Brighton, lo que pasa es que hubiera competido contra ABBA, que ganó con Waterloo, y que bueno, fue ahí empezó su gran carrera. Imaginaos, ABBA y su glamuroso Waterloo... contra los macarrones Cardoso. Sí, pues sí. No sé, la competencia era molt dura, Bueno, pues al final el que fue Peret, con el cante feliz, que quedó, como siempre, ni chiste ni limona. Exacto. Pero bueno, era que era como más presentable, ¿no? Com està passant últimament amb l'Eurovision. Sí. Només s'ha guanyat dues vegades en tants anys. Que, per cert, aquesta setmana fa 10 anys de que va començar Operación Triunfo. Ah. Amb la Rosa d'Espanya... Sí, amb la Rosa Espanya, que també va anar a representar Eurovisió, i tothom pensava, arrasarà. Doncs pues no. No. O sea, l'Europe is living a celebration, sí. Lo recuerda con mucho cariño. Sí, exacto. Home, vostè sap el que és veure l'escenari, la Rosa d'Espanya, amb la Chenoa, el Bustamante, el Bisbal, això els hi passarà factura. I tant. No, però està bé. Bueno, usted ya veo que la Chenoa la pronunciado con un deje especial. Sí, Chenoa, o sí, sea, sí. Que hay algo ahí. Allò que diu, quan tu vas, jo ja he vuelto, dius, ep, ep. Esta mujer me interesa, ¿no? Exacte, sí. A veure, ara anem a continuar. Otra, déjame hablar de mujeres, sí, que sí. Tenemos todos problemas. Sí. Digui'm. O posem primer la cançó i després... Pongámosla y la comentamos. Vale, pues posem la cançó i després comentem. There's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's born is in the ghetto. In the ghetto. And the hard mama cry, 'cause in if he wants it or she don't need modality and green mouth in the ghetto. In the ghetto. Bonjour, on the time the chili hill pijar, a hill grove on the young Monday. To get look at you and me, I wish you blind to see. They we simply ten and when and blue on the way. Això es podria titular Aprenda usted inglés con el príncipe gitano. S'aprèn, S'aprende, Sí, sí. Mira, m'ha recordat el Rafael i l'Aquarius. Home, no. Se'n recorda, vostè, del Rafael i l'Aquarius aquell, Aquarius? Te refieres a l'Aquarius? Senyor Fidalgo, sí. On està, que s'està tallant el telèfon? No, jo estoy en un fijo. Se puede haber presentado. En un fijo peor, todavía, el fijo que el mòbil. Però vostè paga la línia telefònica? Comencem per aquí. Sí, home, sí. Si no, no abrís ni línia. És el cable. Deu ser el cable, segurament. Jo vaig entrar a mirar el vídeo aquest. No, però això no és cable, inalàmbrico. Pues això és inalàmbrico, que li estan xupant la senyal per una banda. Digo que jo vaig entrar a veure el vídeo aquest per curiositat, per saber-ho, i n'hi han tres apartats, un a l'anglès que canta el príncipe gitano, una a l'anglès de veritat i l'altra la traducció en castellà, ah, perquè sàpigues la lletra. Vale, vale. I el que canta el Príncipe Gitano i a l'anglès no s'hi semblen en res. Ja. Està... Però és curiós, eh? És que hi ha el problema que jo penso que el Príncipe Gitano no ha posat bé l'orella, perquè els grups espanyols, els Salvajes, sí, i a més, quan cantaven en anglès, no sabien anglès, però els hi deien més o menys la pronúncia i semblava anglès. Clar, clar. Però és que aquest no, no és no, es nota que... tan castellanitzat, allò. Va a la seva. And the window! I sí, sí. A que sí, però, oye, la gràcia, ¿usted entendió la letra o no entendió la letra? No. Jo no, jo és que, a part de que no sé anglès, diu, si has d'aprendre anglès si amb no, aquest senyor... Si no se entiende nada. ¿Cómo que nada? Esto usted porque no aprecian el intento... ¿Se acuerda usted de Francis Matthews y el Follow Me? Sí, sí. Pues parecido. Ya, pero no... no usted lo ha dicho usted, Learn English with Pintaru Prince. Ja, ara, jo penso que el senyor Elvis Presley està retorçant dintre la seva tomba amb aquest indie ghetto. Home, quan la va cantar... Ja que hablamos de tumbas, usted cree que Elvis estará retorçant de su tumba, ¿no? Sí. Pues pongamos la siguiente canción y verá usted si pensará usted quién más está retorçant de su tumba. A ver, vamos a ver la siguiente canción. A veure, anem a posar l'altra. Sabrà qui me parle tu va, llevo a la vida en rosa. En medir de montamu, de monde tot de llu, i simple qualquer xose. Entre d'am de monte, i ne parli bonel, don lle la cosa. Che aquest senyor, al Príncipe Gitano, li va donar per posar una acadèmia d'idiomes, no? Sí. Le ha gustado, ¿eh? Sí. Home. Este es un mejor, ¿eh? Sí, pobre Edith Piaf. Sí, pobre Edith Piaf, també. Amb aquella veu tan desgarbada que tenia l'Edith Piaf i aquest senyor fent... No en canta cap en alemany? Buscaremos, pero creo que no se atrevió. No, cantantes alemanes muy populares tampoco había. Tampoco hay, no. En francesa tiene varias. En francès, en sí, el Príncipe Gitano, sí. Mare de Déu. Ah, le veus tu un fan del Príncipe Gitano, eh? No, I en italià, un perquè va haver un professional. Els italians arrasaven, va haver sí, i en italià no va fer res. No, yo creo que no, porque yo creo que, claro, en italiano aún te puede llegar a sonar la pronunciación. Claro. Y decir, esto lo hace mal. Claro, el inglés y el francés como que todo el mundo se atreve, ¿no? En italiano, pero igual, entonces, claro, hubiera sido más descarado. En cambio, one hello in the window, pues claro. Ya. Puede sonar incluso bien, ¿no? Si bien no lo dices, y como el de ghetto lo dice bien. Sí, in the ghetto. Sí, claro. sí, madre de Dios. Doncs aquest, el Príncipe Gitano, ¿quiere germà de la Dolores Vargas? Sí. Una família bien puesta, ¿eh? Sí, sí. I aquest home deu estar ja retirat, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé si está retirado del todo o no. No vivia aquí en Barcelona. Se tirava de tots els cielos, perquè no, la veritat que no ho sé. Ja ho mirarem. És una nota que falla. No vivia en Barcelona, el Príncipe Gitano, no? Creo que sí. ¿Eh que sí? Creo que esta família se movia mucho por aquí. Sí, bueno, claro. A mi me suena que eren de por aquí. No sé. Sí. No sé, os vol dir que... Tenemos de ver el próximo programa. Sí. Què ha sigut de la família Exacto. Vargas? Què ens ha passat? Bueno, ahora, oye, veo que pues vamos a hacer una sección... ¿Quién sabe al de la familia Vargas? Exacte. Y así último es el programa del todo, ¿no? Sí, home, sobretot si busquem aquesta gent així, diríem, tan coneguda. Sí. Por eso, yo creo que Monegal va a tener trabajo esta noche. Sí. A més, a veure, per exemple, podríem posar... Què se'n sap dels palmeros que portava al paret, aquell de les ulleres negres? Mm-hmm. Per exemple. Per exemple? Vende cupones. per exemple. Vendi cupones. Per exemple, exacte. El 11-11-11. Hi ha molta gent que han sigut pintorescos. Per exemple, jo recordo els tres sud-americanos, el Johnny, el que estava casat amb l'Alma Maria, amb aquella ampolla d'anís del mono. Sí. Diu, què ell feia, aquell home, allà? Ritme, donava ritme. Perquè ni cantava ni feia res. M'ha fet rin-tin-tin-tin-tin-tin. Però això és molt important. Era qui cobrava el patrocini de l'anís del mono. Ah, clar. No s'ha vist ara que els cantants estan patrocinats per Telefónica, Movistar i tot això? Fue un pionero. Sí, pues sí. I a més aquest home segur que per Nadal li deurien dir canta un villancico, deia no, no quiero tocar la ampolla avui, no, clar, avui, no toca, avui no toca la nit, en Navidad, en fin. Que sempre que canta comer langostino, no? Sí, sí. Doncs bé, senyor Fidalgo, si no hi ha cap més cançó, que no hi ha cap més cançó, ho deixem aquí, que hem d'anar ja amb les notícies de la una, si sí, sembla bé. Bueno, però dígamelo de senyor antes de senyor Fidalgo, moltíssimes gràcies, fins al proper programa. Li ha quedat bé això? Perfecto. Que vaya bien. Adéu-siau. Hasta luego. Adéu. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Protecció Civil rebaixen el pla Inuncat a fase de prealerta després que aquesta matinada passada els aiguats han provocat diversos problemes a Reus, Salou i Blanes. 5.000 abonats d'aquests municipis han quedat sense llum i els bombers han hagut de fer un total de 200 actuacions. El president del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu, demana a l'endecari Patxi López que reflexioni sobre un possible avançament electoral i la derogació de totes les mesures excepcionals en matèria antiterrorista. L'endecari ha arrencat amb Urkullu la roda de contactes per la pau després del comunicat de la banda terrorista ETA. El govern destinarà 1.400.000 euros a les primers beques, a les primers beques universitàries de la Generalitat. Les ajudes que volen premiar l'excel·lència i facilitar els estudis superiors es finançaran amb la recaptació de les taxes universitàries. Avui surt al mercat una nova emissió de bons de la Generalitat per a particulars. Es comercialitzaran 20 entitats financeres fins al 14 de novembre. D'entrada, l'emissió serà de 3.700 milions d'euros. Es poden adquirir a partir de 1.000 euros amb una rendibilitat del 4,75 i del 5,25%. L'acusat d'haver mort una turista italiana el 2008 a Lloret de Mar reconeix el crim però nega una agressió sexual anterior. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen 30 anys de presó. Cada mes moren per accident de trànsit 6 joves a Catalunya. De fet, continua sent la primera causa de mort entre aquest sector de la població, malgrat que la xifra s'ha reduït substancialment en els últims 10 anys. S'ha passat de 20 morts a 6 cada mes. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. Carles Puyol es baixa per molèsties al pubis de cara a partit Granada-Barça de demà. El capità no s'entrena per precaució. Tampoc ha entrat a la llista Gerard Piqué. Sandro Rosell diu que van convidar dos cops Joan Laporta per defensar els comptes durant el seu mandat al Barça, però no hi va anar. El president Blaugrana i altres directius han declarat avui davant el jutge per la impugnació de l'Assemblea de Socis de l'any 2010. I l'Espanyol rebrà dijous el Betis, també en partit de la Lliga de Primera Divisió. El tècnic Mauricio Pochettino rebrà avui el trofeu a l'entrenador amb més bon comportament de la temporada passada de mans de la Federació Espanyola. Pel que fa al temps, situació d'espera amb alguns enruixats molt irregulars, però localment intensos fins a la tarda en punts al litoral i prelitoral. Al vespre, les pluges s'estendran a qualsevol punt del país. Seran moderades a l'interior i abundants al litoral, prelitoral i cara sud del Pirineu, amb registres que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Ciència i humor pot semblar una combinació estranya, però també ho és biologia i en Obregón i allà està. Paciència, la nostra. Dimarts, de 7 a 8 del vespre. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors i senyors, i és la 1:08 i continuem en directe aquí a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada, i estarem, doncs, aquí fins a 2:15. Molt bé. Que quedi clar perquè... Si que és l'hora d'anar a Can Sobirina. Exacte. I que quedi clar perquè 2:15 ja entra l'assumpte amb les seves notícies, que no són seves, vull dir que són les notícies que han passat aquí a Martorell. Sí, esclar. Les seves és perquè les porta, les redacta, les edita i les... Jo també tinc un estudi científic avui. Digui'm el seu estudi científic. Li comento el meu estudi científic. Sí. Bueno, no és meu. Em fa por, eh? Em fa por no, vostè, no. És un estudi que els coreans d'un centre de, científic de Corea s'ha dedicat a analitzar i ha comparat, per exemple, la mesura del penis amb la llargada dels dits índex i anular. Jo li explico. Ja hi tornem a ser. Però ara això ho sentirà el senyor Monegal i tornarem. No, erecte però... o flàcid? No, és amb el tamany. Parla de tamany només. No, sí, no clar, però el tamany varia. Bé, però en general. O sigui, aviam... No, ells... és que la pregunta és erèctic o flàcid? És igual. No, varia. No és el mateix erecte que flàcid. Pues flàcid. Estem entrant en un jardí. Ells comparen la llargada d'aquests dos dits, sí, amb la llargada del penis. O sigui, si sí, tu tens, per exemple, els dos dits, l'anular i l'índex, iguals, del anular, mateix tamany... L'anular, quin és el del 3? L'anular és quina, el... Primer, comencem. De quina mà? De la dreta. De la dreta. Dreta, sí. Aquí sempre es fan les coses a la dreta. A la dreta, exacte. Sempre, som molt de dretes, sí, aquí. Aquest país es circula per la dreta, tot es fa a la dreta. Escolta, és pulgar... índex, corazón, anular i meñique. O sigui, aquests dos han d'estar iguals. Exacte. Jo els tinc iguals. Els té igual. Doncs i el del mig més crescudet. Representa que té un penis ben desenvolupat. Va, ara, no em faré xulo ara. Sí, bueno, no. Si tingués l'índex, per sí, exemple, més curt que l'anular... L'índex és aquest d'aquí, no? Això mateix. Sí. Si el tingués així, vol dir que vostè té un penis... molt mingarrinyes. Escolti'm una cosa, i si li tallen el dit a l'índex, què passa? Se li arruga? No, aviam, no té res a veure, si s'ajunta el tros per saber la llargada. No és una qüestió d'accidents, clar. Són uns estudis científics que fan els coreans que no tenen una altra cosa que fer que dedicar-se a comparar penis i llargades de dits per interrelacionar-los. A Corea, precisament, que són un lloc que està molt desenvolupat, això. El què? Aquest aparato genital està molt desenvolupat a Corea. No sé, per què? Són dels més petits del rànquing, bueno, aquest que vam veure. Potser per això, perquè s'han mirat els dits i han dit, ostres, quina sí, merda no de dit. No tenim maneta. No tenim maneta. Ah. Mare de Déu, senyor. Si em recordo d'aquells que també van estar estudiant quantes bombolles amb un litro de gasosa pujaven des de baix al cul fins a dalt. Molt bé. Que dius, no tenim res més a fer. No, tenim una crisi que ens està matant. Per què no busquem solucions a la doncs crisi? Doncs és molt difícil, comptar això de les bombolletes, com vostè diu, perquè, clar, vull dir, a vegades pugen molt ràpides. Quan vostè acaba de llançar la gasosa, sí, puja molt ràpida la bombolla. Bueno, hi ha gent que no té res més a fer. Sí, és clar. Bé, senyors i senyors, per cert, hi ha una notícia que a mi m'ha sorprès. Al principi dius, hi ha un senyor de 100 anys que va córrer una marató. I? Un senyor xino. Això m'ha portat a pensar que el doctor Brogi, que és una eminència, un cirurgià que té 103 anys, diu que es vol presentar com a senador per Esquerra Republicana. Per exemple. Que dius, a veure, jo li tinc molta simpatia al doctor Brogi, però penso que una persona amb 103 anys no ha d'estar per anar al Senat. No hauria d'estar. Pot fer altres feines. Sí, se'l pot consultar a casa seva a nivell de... És un patriarca, és un sàvia, és una eminència. És un senyor que va estar durant... tota la Guerra Civil es va estar operant al front i de més. Ja, jo penso, ja li ha passat l'època d'anar... Pot lluitar per Catalunya... Però vol dir que és ell el que es vol presentar? Sí, diu que ell està disposat a anar al Senat, a lluitar. Dius, anar al Senat vol dir anar i venir cada setmana amb aquell avió. No, home, això vol dir que es troba físicament força bé, no? Sí. Va. Té un problema que, clar, li passa com tots els ancians. Quan parla tan fluix, que moltes vegades costa d'entendre. Mm. Però és una persona que és molt lúcida i que té el cervell molt ben desenvolupat i molt bé. Però penso que no li toca fer aquestes feines. Home. Jo, personalment, doctor Brogi, vostè perdoni'm, però jo penso que no, No li toca, escolti. Jo penso que això ja és per gent més de batalla. Perquè ens hem de... Passem a una altra cosa que va passar aquest cap de setmana. Vostè, no sé si deuria veure el partit del diumenge entre el Barcelona i el Sevilla. Sí. I que al final del partit va haver una petita pica baralla entre el Canuté i el Cesc Fàbregas. Bueno, la cosa primer va anar que el senyor Canuté va anar a la pilota, es va passejar per allà al davant en plan xulo i li va dir, Messi, no la poses dintre? Per despistar-lo. Sí, i li va tocar la bola. Li va tocar la pilota. La pilota, em referia. Sí. Llavors se'n va. Llavors... tots van anar a protestar, l'àrbit se'n va anar i llavors no se sap per què, jo vaig veure una imatge que agafava poc coll amb en Cesc. Però tampoc no va ser molt agressiu la cosa. Bueno, va representar que el Cesc li va retreure una mica el fet aquest de, amb l'educació normal que n'hi ha dins d'un camp de futbol i el que Canuté es va mosquejar. Però tu estàs loco o què, no? Ui, això seria fi. Llavors el Canuté es va mosquejar i quan l'agafa pel coll i tal. Però la notícia no és aquesta. Això ja ho vam veure tots, ho va passar. La notícia és que a partir d'aquí, Canuté i Cesc Fàbregas entren amb una, diguéssim, comunicació a través del Twitter. I llavors... ah. Està molt bé, això, ara els jugadors es tuitegen. Sí, sí, guai, moltíssim. Sí, sí, sí. Llavors que comencen, és que tu m'has fet això, és que tu m'has dit l'altre, és que no sé què, no sé quantos, tal. Total, que es van tirar, diguéssim, tot el diumenge... Es van retreure per retreure's coses, les coses, és que no hem poca de fer... feina, també, no hem de fer això, home, són futbolistes. No hem de fer això, no hem de fer l'altre. Total, que la notícia final acaba en que tots dos van tuitejar dient... ens hem parlat per telèfon, ens hem aclarat les situacions... I palillos a la mà. I ja som amics. I palillos no ha passat res. Són coses que passen a dins del camp de futbol. Exacte. Llavors, la frase seria, són coses que passen a dins del camp de futbol i el que passa dins del camp de futbol s'ha de quedar dins del camp. Això mateix. Que no surti. Que no surti d'aquí. Escolti. Que no... Però vostè es dona compte de la meravella que és la tècnica, el que hem avançat amb els mitjans de comunicació. Per exemple, avui aquest matí els germans Gasol han posat un Twitter dient que agafen urgentment un avió per als Estats Units. Això què ha passat? Que ja han donat el... No ho sé, ells se'n van. Diu que ja continuaran allà entrenant i demés. Ja està a punt. Ja que vol dir ui, ui, ui, s'està posant això molt negre, Sí. Perquè estic condenant a company. Què vol dir? Que pleguem ja? O no, home, parlar amb el professor? Encara hem de trucar amb el professor Braut. Abans d'això, els hi voldria explicar una petita qüestió. Expliqui. A veure, a un lloc de Winchester, a Anglaterra, resulta que hi havia una família... una dona de 49 anys i els seus dos fills, on la nena té 16 i el nen en té 19, i el nen, a més, té nòvia. Llavors resulta que aquesta senyora, la de 49 anys, té un pare que en té 89, que té molta pasta. Llavors van dir, manera acabar amb la crisi familiar, matem el pare i ens quedem la pasta. Que és una manera ràpida d'acabar amb la crisi. És una solució, eutanàsia passiva. Llavors ens van dir, bueno, com es mata una persona? Perquè, clar, tu dius, jo la vaig a matar, com es mata una persona? Llavors diu, bueno, hi ha una cosa que ho soluciona tot, el Google. Posen a Google i posen 10 maneres fàcils de matar a una persona sense deixar rastre. I no va sortir gaire cosa, es veu. Diu, puc matar a una persona d'un cop de puny? Després posaven possibilitats d'embrenar una persona a 89 anys. Llavors diu, i si li pegues fort a la part del clatell amb una totxana, es mora la persona o només li surt un blau? Aquestes són les preguntes i tal. Llavors van dir, la totxana, això va molt bé. Llavors, quan l'home dormia, per la finestra li tiraven totxanes a veure si l'encertaven. Quan dormia? No, home, jo l'hagués portat en una obra. Bueno, espera, que cada cosa no acaba. Encara no ha acabat. Llavors, un bon dia van decidir que si les totxanes anaven llançant i no l'encertaven, lleig, que baixés al pati, llavors, amb un sac de totxanes, donar-li. Llavors van recollir unes quantes totxanes, van fer un soroll, l'home es va pensar que la filla havia caigut, surt al pati i entre la filla de 16 anys, el de 19 anys i la nòvia, tots tres carreguen el sac de totxanes i patapam! I li endinyen el sac. Acaba, i llavors la mare truca plorant, ai, el meu pare ha caigut, ha tingut un accident molt gros. Arriba l'ambulància, el reanimen, s'han d'un hospital, diu, d'accident res, això ha sigut un sac de totxanes que m'han obert al cap. Bueno, està tota la família a la presó, perquè evidentment van entrar amb l'ordinador i van trobar les famoses preguntes. Puc matar algú d'un cop de puny? Com em van anar una... En fi. Quina família, quin amor familiar que n'hi havia envers el pobre iaio. Jo l'aconsello, si vostè té quatre quartos, no ho comenti amb els fills. No, home, no, clar. Ei. Almenys els hi treu les totxanes de l'abast. Sí, per si acas, per si acas. Li pot passar amb alguna altra cosa. Senyors, senyors, anem un momentet amb la música i amb el professor Braut. Bé, i ara ja que ja entrem ja en l'últim apartat del programa, amb la sapiència del professor Josep Braut, que ens il·luminarà sobre la notícia notícies de la setmana. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia, i primer de tot vull demanar disculpes per no haver pogut anar en persona avui a Ràdio Martorell. Em sap moltíssim de greu. Ja, com has vist que plovia, diu, jo, millor estic a casa. Si la pluja no passa res, però com que les vies del tren esdevenen aquaductes, vull dir, quan no passa res, agafo la piragua i remonto. No anava per la pluja, ha estat per un problema domèstic, al bloc on visc, vull dir, jo només donaré dues dades. Dues. Xinesos i electricistes. Com s'han dit, restaran xinès, electricistes, un incendi... O sigui, no donaré més si, dades, a veure, xinès i electricista junt, m'està dient vostè. Però no s'ha de combinar l'ofici amb la nacionalitat. És a dir, un restaurant xinès, un incendi, uns electricistes, un conflicte veïnal que tenim aquí, una cosa espectacular. No m'estendré més, perquè si no ja podríem ocupar dues hores de programa. Però vaja, és només explicar per què no he pogut anar... Vostè viu sobre un restaurant xinès, benvolgut professor? A veure, és que jo és que aquí a sota de casa meva tinc un restaurant xinès. Clar. O sigui, que viu a sobre d'un restaurant xinès. Com? Vostè viu a sobre d'un restaurant xinès, no? Sí, senyor. Bé, jo visc a sobre d'uns quants pisos per sobre del restaurant xinès. Sí, sí. Per tant, l'incendi no el deu haver afectat molt. L'incendi ens va afectar tots perquè va ser a l'agost i va provocar un desastre en els vaixells. El que passa que si començo a parlar de lampisteria i obres públiques, vull dir, la cosa se'ns pot anar... Sí. A part que podem entrar a un nivell com molt dramàtic, no? Però la gent, però com pot ser que una persona estigui una setmana sense aigua perquè s'ha cremat un restaurant? És una cosa terrible en ple mes d'agost, però no entraré. Tampoc entraré en la manca d'higiene. Llavors, per això li anava a dir, llavors que no es va dutxar durant tot un mes d'agost? Ah, no, jo vaig emigrar ja directament. Ah, vostè sembla... Jo vaig demanar si l'higiènic a Andorra, van dir, perdoni, aquí hi ha aigua corrent, em van ensenyar les muntanyes, que es fa allà als rierols, no? No, l'aigua corre. Ja pots banyar-li, fa partida. Vaig demanar si l'higiènic a Andorra, el govern d'Andorra em pagava unes tovalloles i uns sabons i ja està. Que segurament vostè se les van dur a casa, que el conec, professor? Les tovalloles se les van dur a casa. No, perquè el govern d'Andorra em va dir, no, és igual, és igual, no ho reciclem, això queda tu, de record, i després és turisme d'Andorra i tal. Doncs molt bé. Doncs entrem en el tema, entrem al que és la notícia de la setmana, o les notícies de la setmana, que jo he volgut extreure l'essència. Aquesta setmana, doncs, per si algú no s'ha donat, per si algú estava en una estació orbital o alguna cosa per l'estil, han passat dos grans esdeveniments que han coincidit el mateix dia, que són la fi definitiva d'ETA, que és un tema que s'ha parlat moltíssim, sí. I un altre és la mort de Gaddafi. Aquests dies les mitjans de comunicació anaven tot de resums biogràfics d'ETA i de Gaddafi, com havia acabat cadascú, etcètera. Jo, això m'ha fet pensar una cosa, és que passen els anys, o sigui, al llarg de la vida d'una persona hi ha dos, tres esdeveniments que són claus, no?, que tothom recorda. Escolta, sí. Què feies tu quan? On estaves tu quan? És una pregunta que, d'entrada, és una pregunta molt perillosa. Per exemple, nosaltres, els oïdors d'aquest programa, els que fem aquest programa, ens podríem preguntar, escolta, què feies tu quan allò de les Torres Bessones, no? Per exemple, jo li podria contestar, Veu, per exemple, vostè què em pot contestar? Jo m'estava preparant per marxar, que anava al Pedraforca amb la meva senyora a passar uns dies, i vaig veure tota la caiguda de les Torres Bessones en directe. Exacte. També li podria contestar que on estava quan va morir Franco. Veu, doncs, la primera reflexió és aquesta. És una pregunta molt perillosa. Posem-nos en circumstància. Vostè està en una discoteca, coneix una noia, la convida a prendre alguna cosa, intimen, van xerrant. Vostè li pregunta, escolta, on estaves tu quan van caure les Torres Bessones? I la noia diu, ui, jo estava a casa molt nerviosa perquè començava P3. I dius, hòstia, Malament, rai. De 3, 13 anys, malament. Vull dir, que malament, rai. En el cas, és una pregunta que no s'ha de fer. És una pregunta que pots quedar molt malament. Dius, on estaves tu quan m'encoraste la persona, això? I la resposta, com que era de pont, doncs m'havia anat amb uns col·legues al Pedrafort, que estàvem d'acampada, portàvem 4 dies sobre els efectes del Calimocho, ens pensant que era una al·lucinació dels bolets, malament. Sí, és una mena de pregunta que no s'ha de fer perquè... Jo vaig anar al Pedraforca, li acabo de dir, Jo vaig anar al Pedraforca, Sí, però el tema és aquest, és una pregunta conflictiva. És una pregunta conflictiva que a més sempre farà mal respondre. Perquè tu pots dir, jo és que estava al Pedraforca, jo és que estava a vacances, i algú altre diu, no, jo és que estava no hi tractant, ajudant la gent. Terrible, terrible. És per això que he decidit, dius, a veure, mirarem unes quantes dates que poden encaixar més o menys en grans vivències de l'audiència, buscar alternatives. Buscar alternatives a dir que què està vostè fent en aquell moment. Per exemple, el 23 de febrer, el famós 23F, un senyor amb un tricorni, entre el congrés, tot el món del sol, tothom sap això, és una imatge que ha sortit moltíssim per la tele. Clar, la gent et diu, oh, jo és que estava fent la mili i tenia molta por, oh, jo és que anava a l'escola i no vaig entrar a res, oh, és que mon pare encara, jo encara estava dins els cicles amb mon pare, que encara no m'havien fet res. Aquí el que cal donar és respostes, llavors he agafat una almanac i començar a buscar coses importants que es poden estar fent en aquell moment. Per exemple, les hem de dir, les coses nosaltres no fa falta que diem el que fèiem en aquest moment. No cal que ho digui, perquè com que segurament no serà tan interessant, vostès han de ser capaços de dir alguna cosa més interessant. Per exemple, coses que es podrien estar fent aquell mateix 23 de febrer del Tricorni. Per exemple, jo, una persona estava entregant el guió de la pel·lícula ET. Mira. Per exemple, per coincidir aquell matí, Sí, senyor. Jo estava en aquell moment entregant... Ostres, dius, és una cosa important. Sí, però no es va enterar, sí. Perquè si estava als Estats Units... Exacte, però és que la gràcia és aquesta. La gràcia és que vostè quedi bé quan passa alguna cosa com molt important en el món, en la vida de la gent, que tu puguis dir que estàs fent alguna cosa molt important. Si no pots dir, com estaves quan les torres eren? Jo estava a la passada de quatre camins per un tema amb armada que va ser un error, no sé. Malament, no podem quedar així. No. Ah, jo és que estava detingut perquè en una baralla, una discoteca, no, fatal. La caiguda del mur de Berlín, tots estàvem a Berlín. Aquesta és una opció. Clar, he anat mirant altres coses que van passar amb la caiguda del mur de Berlín. Per exemple, resulta que s'estava fent la primera gran fira immobiliària de Xangai. Mira, que vostè diria, i això és important, home, depèn. Per Xangai, sí, molt. Tu compres un pis a Xangai, perquè, a veure, Martorell o Barcelona i en general Catalunya, econòmicament no és cap meravella, jo no descarto migrar a Xangai, doncs, per exemple, això, he anat mirat en l'Almanac i he descobert que, per exemple, quan estava caient el mur de Berlín, precisament s'estava fent la primera gran fira immobiliària a Xangai. Algú dirà, escolta, coneixent els xinesos que hi ha per aquí, pot ser que reciclessin el material del mur per construir coses noves a Shanghai? No ho descarto. No tinc proves, no vull aprofundir en aquests tòpics, perquè no vull que em diguin racista, però és una opció. Home, si vostè va a Shanghai també a buscar un pis, també li dic ara que si hi ha costa d'entendre el que és l'escriptura, això que li explica, imagini's en xinès, Aquesta és la gràcia. No, o sigui, que... tu firmes i ja... Pua. Però no veu que té uns veïns xinesos que el poden assessorar? Exacte, baixa i diu, què pone ahí? Clar. Perdoni, jo en els meus veïns xinesos, o sigui, jo què pone ahí, és una pregunta que no s'ha fet mai quan s'entra en un restaurant xinès, perquè t'arresta que et diguin què t'estan posant al plat. Perdoni, vostè, molt fàcil mai aquesta pregunta. També té raó. No s'ha de saber. Hi ha també coses que si és molt més fàcil en aquesta vida sense saber-les. També té raó. Segueixi. Quines més coses? Quins més... No, més... allò que no vas investigant. Per exemple, en el cas del 23F, vull dir, on està vostè el 23F? Per exemple, jo estava assistint a la visita del papa Joan Pau II a Manila. Guaitama. Per exemple. És un tema de... Dius, vostè és catòlic? No, vostè és filipino. Llavors, què importa? És igual. Però la Paloma Gómez Borrero... La Paloma Gómez-Borrero ja li asseguro jo que sí que hi era. També estava a Manila. Correcte. Vostè ja estava fent alguna cosa interessant en algun lloc que valia la pena. No? Exacte. Més elements interessants. Hem parat el mur de Berlín. Agafem aquí una altra vegada l'Almanac a veure coses que van passar en aquells dies de la caiguda del mur de Berlín. Per exemple, resulta que va haver una tormenta solar que va arrasar, va provar una gran apagada en el Quebec, al Canadà. No sé si pots dir, jo en aquell moment estava fent unes fantàstiques vacances al Quebec, no sé què, i ja tens alguna història, dius, és interessant? No, no és interessant, vull dir, no aporta res, però vaja. També he descobert que s'està fent una altra cosa, també a la Xina, i és que s'estava fent un congrés del Partit Comunista, el congrés provincial del Partit Comunista del Fujian. Home, dirà, no sé on és el Fujian, dic, és igual. És igual. El Carrillo segur que hi va anar. No ho sé, perquè, escolti, jo no l'acabo de veure enmig d'una cosa tan formal, Però vaja, un mira, dius, mira, anem a veure coincidir dates que va estar passant. Dius, doncs et trobes en aquestes coses que dius, ostres, vulguis que no, són coses interessants. Per exemple, més coses que estaven passant. L'aniversari del primer cosmonauta afganès. Afganès. Afganès. Afganès. Sí, submarinista de Wikipedia, que no pot ser, vaig a mirar, vaig a clicar en jazz. Escolti, sabeu vostè que l'Afganistan va tindre un cosmonauta 20 anys abans que Espanya? Mira. El famós Pedro Duque. Sí. I després he estat mirant i que ara anem a buscar tots aquests països. Efectivament, Bulgària, Romania, Hongria, Ucrània, tots aquests països han tingut un cosmonauta abans que Espanya. Mm-hmm. Bueno, és que l'afganès col·loca molt, vull dir... Exacte. Com vol dir que col·loca molt? Que es vull dir que, molt? No, no, que els afganesos col·loquen molt bé la seva gent. Ah, perquè surten intel·ligents i és que ja estan pensant malament ja, eh? Ja estan una pensant malament. Una altra dada que encara no he estat capaç d'entendre exactament com s'havia produït aquest fenomen, i és que resulta que tot i que havien mort el 1980, fins l'any 89, fins que no cau el mur de Berlín, es van enterrar les restes de Bob Marley. Ah. I és que també conserven molt. Conserven molt. I eren unes cendres, si és que algú se les va fumar. Ignoro què és el que va passar, però és una dada i que a veure, sempre pots dir, escolta, què feies tu quan va caure el mur a Berlín? Estava a Morlana, en les cendres, i allò, anava a dir Cristiana Sepultura, en el seu cas seria Rastafaranista Sepultura. Sepultura, exacte. Exacte. No, però... més coses, hem seguit buscant. Professor, de pressa, perquè ja ens entra la música per sota i l'assumpte doncs, ja està esperant per fer doncs, la... No, només perquè llavors s'humiliaria molt a la gent de més edat, perquè els diria, què faria vostè la Sant Marc de Normandia, i suposo que és el seu cas i el del Ricard, en el qual doncs ja no farem bromes a cuir sobre la data. No, perquè jo encara estava a l'escrot del meu pare. Ah, així m'agrada. Ha quedat bé. Està començant la cursa. Exacte. Professor Braut, moltíssimes gràcies, ens veiem en el proper programa. A vostè, molt bon dia, passi. Adéu-siau. Adéu-siau. I nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens tornem a retrobar en el proper programa a partir de les 12 del migdia aquí a la sintonia als 91.2 de la freqüència modulada, i com sempre els dic moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa.